राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 7 दिसंबर 2000 साय लगभग 3 बजे वन कलकत्ता परम ब्रह्मे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा कुम प्रपन्न पारिजाताय कौसुभेत्रिगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवि परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बपदाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखानरविन्दनेत्रात् कृष्णात् पदम् किमपि तत्प्रमाणं न जाने हरि ओम् नमो स्मरवात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु सर्व कमले भ्यो नमः मातृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः गीता जयंती में ही आए देखो गीता जयंती है गीता में खास बात क्या है सबसे श्रेष्ठ बात है शरणागति इसको सर्वगुणितम कहा ये सर्वगुणितम एक बार बताया 18 वर्ष 18 वर्ष सर्वगुणितम हमको ये परम वचन ये परम वचन है और सर्वगुणित है परम वचन तो विश्व में आया है परम सर्वगुणितम एक ही है ऐसी चीज क्या है एक ही शरणागति सबसे श्रेष्ठ शरणागति भगवान के चरणों में शरण होगा शरणागति की बात ऐसी है जैसे छोटा बालक होता है केवल माँ का दूध ही पीता है और कुछ नहीं देता माँ का दूध पीता है तो बीमार हो जाए तो दवाई माँ को लानी पड़ी है दवाई माल है बीमार बालक इस तरह से शरणागति के लिए करना पड़ेगा मालिक को शरणागत तो मौज होगा मौज करेगा बस दवाई लो तो माल लो भगवान में हो शरणागति सब जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है वो सबूत देता है और उसको सब बातें आप आ जाती है कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ध्यान योग सब चीजें समझ में आ जाती आपसे आप स्वतः स्वतः शरण हो गए भगवान शरण तो उसको आ जाती है ये बात एकदम पक्की मैंने सुनी है मैंने देखी है बात सच्ची है एकदम शरणागति और ये करना कुछ नहीं पड़ता यदि उसी महिमा है तो सब भाई बहन शरणागत देखो शरणागत में दुनिया मात्र को भगवान ने अपने शरण ले रखा है सार बात बता दो सार बात वही जान में सब मात्र प्राणियों को भगवान ने शरण ले रखा है केवल अपने ही मन से शरण नहीं हुए है इतनी कमी है और अपने शरण हो जाओ कभी नहीं है शरण लेने वाले की प्रधानता है परंतु यहाँ होने वाले की प्रधानता है भगवान ने शरण दे दिया सबको क्या पता इसे पता क्या भगवान दे रखा है तो आप इतने बैठे हैं बताओ कि आपने जान करके इस माँ के जन्म लिया क्या इस घर में आपने जान करके जन्म लिया है नहीं तो किसी ने दिया है ना तो किसी ने दिया है जिसने शरण लिया है जिसने शरण ले लिया है उसने कहीं ना कुछ किया है माँ छोटे बच्चे को स्नान कराती है तो सलाह नहीं देती सलाह दे ना कह देगा वो रोने लग जाए पंडा जी शास्त्र पर वही गति ना। इस तरह से भगवान परवाह भी नहीं करते आपकी, कृष्ण ने क्या जन्म दिया आप तो मात्र जीवों को भगवान ने शरण दे रखा है, ये बात बड़ी दृढ़ता से सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए। केवल हम शरण हो जाए इसी जरूरत है। वो स्वतंत्रता भगवान ने दी है, वो स्वतंत्रता दी है, ये स्वतंत्र है नहीं, भगवान ने दिया है। और अगर हम हो जाए शरण हो जाए तो सौकाम ठीक हो गए। ऐसी बढ़िया बात है, खास बात है। सर्व को ही तुम हो या शरण में परम वचन, परम वचन, परम वचन, श्रेष्ठ वचन और सर्व को यतम, ये सर्व को यतम एक बार वो पत्नी है सन संपूर्ण से हुए तुम शरणागति। असली बात की भगवान शरण ले लेना, और शरण देने में भी पूर्णता कब होती है, जब शरण्य शरण साधु शरण्य, शरण में शरण देने में नहीं है, जो चतुर हो स्वतंत्र हो उसका शरण्य है। तो शरण्य की स्वीकृति मुख्य है, वो स्वीकृति है। कैसी मौज की बात बुरी है, अपने होकर ना कुछ नहीं, वो मुख्य बुरी है। शरण दे रहे कार बने वो हम भगवान के चरणों पे शरण है, शरणता आप स्वीकार कर दो केवल कि भगवान के शरण है, बहुत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। फिर चिंता अपनी बिल्कुल नहीं चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, शोक रहना चाहिए, चार चार चीज अपने में नहीं रहनी चाहिए, शोक चिंता भय संदेह। आज गीता जयंती खूब असली तरह से कर हम भगवान के शरण हो गए, शरणागति सबसे मुख्य। सर्व को तमेशी साधन को बताया है और दूसरे साधन को नहीं बताया है। एक गीता में भक्ति की महिमा बहुत विशेष कर गई है, सर्व सर्वित है, सर्वित पंद्रह अध्याय में सर्वित भक्ति वाम सर्वभावी, स्वभाव ने मेरा भजन करता है, वो सर्वित जो शरणागत है वो सर्वित है। क्षर अक्षर को स्वतंत्र तीन होता है, उसमें उनको सर्वित संपूर्ण जानने वाला है। अरे ज्ञान मारी होने का, योग मारी होने का, भक्ति मारी होगा है, तो शरणागति सबसे मुख्य है। सार बात वह सार एकदम संपूर्ण का, वेदों का सार, उपनिषद उपनिषदों का सार, गीता गीता का सार, शरणागति एक शरणागति। फिर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई अर्जन नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, भगवान के चरणों में शरण हो गए। आपसे आपको ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, आप सब होगा, आप सब स्वतः सब होगी। जैसे वर्षा बरसती है तो जहां जमीन नीची होती है ऊंचे नहीं हो जो, तो वहां जल आपसे आप ही बैठा हो जाता है, आप से आप। ऐसे भगवान की शरण होने पर सब अच्छे अच्छे भाव आप से आप आ जाते। जब सदगुण सद सज्जन पे आवा, जब सदगुण सज्जन पे आवा, सिमटी सिमटी भर तल जल भरे तलावा, जब सदगुण सज्जन पे आवा, सिमटी सिमटी जल भरे तलावा, जब सदगुण सज्जन पे आवा, सर के पास दुख आ जाते आप जाओ। इधर शरणागति के ऊपर भगवान ज्ञान ध्यान कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब आ जाते हैं, पूर्ण हो जाता है। ये बात हमने देखी है, भगवान से आया बात है, ठीक है, एकदम ठीक है। ये ना तो आपके शरण शरणागत ना तेज इंद्र जाति के दादा मान तेजर पाप और पाप में तेरे मनोतर हाल। भगवान कहते हैं शरणागति का चेत जी, जो शरणागति त्याग दे शरणागति का तेज जी, उनके हाल ही बड़ी भारी। तेजर पाप और पाप में तेरे मनोतर हाल, उनके दर्शन करने से खराब। शरणागति भगवान खुद कह रहे हैं तो खुद त्याग कैसे करेंगे, कैसी शक्ति कर सकते ही नहीं। सदैव शरणागत ये खुद भगवान हो जाते हैं। हम शरणागत हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। बहुत गर्व है, आनंद है, चिंता नहीं कोई बात, किसी बात की चिंता नहीं। शरणागत भाई किस बात का, चिंता किस बात की, शोक किस बात का, शंका किस बात की, निशंक हो जाए। तो शरणागति लेना ये गीता जयंती के उत्सव का, गीता जयंती के मनाने का खास भाव है। भगवान की शरण हो गया हम तो हो गए। जैसे आपकी कन्या, आप कन्यादान करते ही जिस वंश में आपने कन्यादान दिया उस वंश की हो जाती है। अब आप भी आपकी पुत्री है, आपकी प्यारी प्यारी प्यारी पुत्री, बड़े प्रेम से पालन किया है आपने, बड़ा प्यार किया है, स्नेह लगाया है, छाती लगा कर प्यार किया है। वो पुत्री है वो आपकी नहीं रही, कोई पुत्री हो गई। ऐसे शरण करने वाला भगवान की पुत्र हो गया, ये तो है ही भगवान की पुत्र का, भगवान ने शरण ले ही रखा है। इसका बहन बैठ गया, संसार का बहन बैठ गया, सब था। ऐसी बढ़िया चीज है तो गीता जयंती बनाने का असली फल हो गया, असली फल हो गया। हम तो भगवान ही हो गए। वे कमी होगी भगवान पूरी करेंगे, आप अपनी तरफ से मत रखो, अपनी तरफ से कमी न रखे फिर पूरी भगवान करेंगे। अपने हम क्या मतलब, हम तो भगवान के हैं। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, एक भगवान की शरणागति ये सार बात है, सार गीता का सार, संपूर्ण गीता का सार है। शरण हो जाए भगवान है, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। सर्व अब हम सर्व होते दादा में तत्पर्त मामा, अब हम सर्व होते दादा में तत्पर्त मामा, मेरा व्रत है नियम है। इस वास्ते भगवान के चरणों में शरण हो जाए, बस आनंद करो, आनंद में रहो। गीता का भाव है और भाव आपके आपके हृदय में स्वतः आ जाएगा, आपके जीवन से टपकेगा। गीता का भाव टपका, गीता का भाव आपसे आगे बिना उद्योग किए आपसे आगे भगवान का संसार बात आ जाएगी। क्यों सर्व को हितम इसी को बताया है, सर्व पाप विमोक्ष विषय मां सूचन, मां सूचन पहले भी दे दिया छोड़ो अध्याय में, यहां साफ कर दिया। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है गीता जयंती का उत्सव है, गीता जयंती उत्सव सब भाइयों को सब बहनों को सबको शरण दे जाए, निर्भय हो जाओ। जो कमी हो गया वो पूरी करो अपनी तरफ से, अपने में अपनी शक्ति के अनुसार कमी मत रहने दो, फिर भी कमी नहीं वो भगवान पूरी। अपनी चिंता अपनी अपनी दृष्टि से हम कम नहीं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। सर्व कुयतम भूय शर्मे परमम वच, सर्व कुयतम भूय शर्मे परम वच, संपर्कतम। इस वास्ते भगवान की शरणों में शरण, एक माँ में कम शरण, अनन्य शरण, अनन्य अनन्य, और किसी का शरण नहीं है। एक आस लो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन चातक दूसरे दास। जैसे चातक होता है वो बदलना चलिए पीता है, गंगा जल भी नहीं पीता। सुनते हैं एक शेखर ने गंगा जी के ऊपर चल रहा था, पपैया शेखर ने मारी थी, बट जो शेखर पकड़ होता नहीं आया, गिरा तो गिर गया गंगा जी में। गंगा जी चार सुबह गंगा जी, गंगा जी का जल चीज कुछ नहीं चला, गंगा जी का जल भी पीड़ा नहीं है, हमें केवल बदल मिला। निदर सिंधु सरद सर वारी, रूप बिंदु लई हो सुखारी। जिन्हें मिले जो सरत सात कर राखे, रहे सदा जल तरह मिला के, रूप बिंदु लई हो सुखारी। एक भगवान के सिंधु से आनंद में मौज में मस्त रहता है, आनंद रहता है। इस तरह से आनंदित हो जाओ भाई, मस्त हो जाओ। इसमें ज्यादा काम तो हुआ हुआ है अपनी तरफ से, हाँ मैंने हाँ हाँ हाँ हाँ महाराज आवाज करना अपना होता है, हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ महाराज। ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ये कोई भगवान की कृपा से मिला है गीता में, भगवान की कृपा होगी, अलोक कृपा होगी, विलक्षण कृपा होगी, नई कृपा होगी, नए ढंग का मेरे पास भगवान की कृपा होगी, भगवान की चरणों में श्रद्धा होगी। अब और कारण क्या विश्वासन है भगवान की आज्ञा पालन, चार बात बताई, मन मना भगवत भक्त हो मध्या जी महावीर बुजुर्ग खास माम एकम शरणम भैया एक एक एक एक एकम शरणम। एक बकरी थी, एक था बहुत बड़ी घड़ी भेड़ा बकरिया बहुत थी, उसमें मैं एक बकरी झाड़ में फंस गई, लता लगी हुई थी, लगा हुआ पत्ती खाते खाते भीतर चले गई, भीतर चले गई, याद नहीं लगी जो डरता मिला नहीं, बटर गई बटा गई, वो शायद एवं तो सब चला गया, वो एक रह गई। उसको पता ही नहीं एड वाले को मगर भी चल गई, अकेली रह गई, अकेली रह गई। बस अंत में एक घड़ी से निकली बाहर निकली तो सब भेड़ा मुझे छोड़ने गई, तो पास में सरोवर था, उस सरोवर जाकर पानी पिया और देखा तो सरोवर में एक सिंह का बच्चा टिका हुआ, कादे में सिंह का सिंह, उस सिंह ने सिंह देख करके और बकरी गई कि मैं तुम्हें शर्म हूँ, कोई शार पूजा कोई आवे कि भाई मैं नहीं शरण हूँ, मैं तो नहीं शरण हूँ। सिंह आया कि खा जाऊंगा कि मैं शरण हूँ, किसे शरण है, ये तो मेरे शरण है, बस ही शरण हूँ। एक शरणों का सहारा दे दिया, इन्हें माथी आया पानी पीने के लिए, सिंह ने क्यों ये क्या करूं, इस बकरी को चढ़ा होगा, बकरी को चढ़ा दे, उसने कुछ डाल दिया। अब महाराज सब पर बजो बड़ा सारा, उठे बैठी जावे उठे रात और दिन सब उसे ऊपर कूपल रखा है, खोज पड़ सैठ रहो धने मिले गए आए, अदिया गज मस्तक सभी निर्वे कूपल का है, खोज मदरसा चढ़ाओ चरण से देखते रहो तो श्रद्धा का दूर से चढ़ना चाहिए। अब तो ये शरण है, कैसे शरण है, ये शरण है अजय आप घर मस्तक चढ़ी, पेट पर चढ़ी मस्तक चढ़ी, असर पीने तो मैंने उतार दे पानी में फेस डाल दे ऐसे भाई भगवान के शरणों के शरण हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, शंका मत करो, शोक मत करो, शंका किस बात की, संदेह क्या है, क्या भगवान के है, ऐसे मस्त हो जाओ। संसार में सब कहो भाई आ जाओ, भगवान के चरणों के शरण आ जाओ, जिनको निर्भय होना है, निश्चिंत होना है, निर्भय होना है, निश्चिंत निशोक निश्चिंत आ जाओ, सब हो जाओ। फिर भगवान का दरबार बहुत बड़ा है, रोम रोम पर राज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतना बड़ा दरबार है, सबके निमंत्रण है, सबको शीघ्र निमंत्रण भगवान तरफ से, माम एकम शरणम ब्रज, अंगवास सर्व पाप भी अर्जुन के धर्म से मोल जीता, धर्म निर्णय करने के सर्व पाप भी बहुत से श्याम, सब पापों से मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, शरणागत हो गए चिंता करे, शरणागत चिंता नहीं करता, चिंता दीन दयाल हो, हमारे भगवान से हो गया संबंध, चिंता करे मास हो तुम चिंता मत कर, इस अर्थ हुआ कि चिंता मैं करूंगा, चिंता मैं करूंगा, तो दीन दयाल के साथ संबंध हो गया, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, चिंता तो भगवान में दे दी, तुम्हारे पास क्या आया, हमारे पास तो आनंद आया, आनंद हमारे पास आया, चिंता चिंता भगवान पाते जय सौ प्रतिपाद रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वही पान करेगा, अपनी चिंता की बात नहीं, जिन्हें जन्म दिया वही देगा, जन्म दिया है इसका पता नहीं है किसने दिया, जिसने दिया वही करेगा, अपने क्या है, जय सौ प्रतिपाद श्री रामदास गोविंद, इस बारे भगवान की शरणों के शरण हो जाए, मस्त है हर दिन मौज मन में एक आनंद आवे, एक आनंद का समुद्र, भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है, मेरे भगवान का हमारे भगवान, तो एक ही बात रहती है कि मैं भगवान का हूँ, अपनी चिंता ही नहीं, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा ऐसी बात है, सीधी सरल बात, तो गीता जयंती मना असली शुभ अर्जी हो गया भगवान के, जब गीता में पहले भगवान बात बताते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ कहते हैं, और सबकी सार बात क्या है, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य शरण, अनन्य शरण, सर्व पाप है, इस बात से चिंता कोई है ही नहीं, चिंता अपने करते नहीं, भाग पाप करते नहीं, अनंत जन्म का पाप है, सर्व पाप है भी, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर, तुम चिंता मत कर, अपनी चिंता गई सबकी, भगवान के चरणों के शरण होते ही सब चिंता स्वतः शांत हो गई, अपने कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, अब सर्व समय में भगवान का चिंतन हो रहा है, सज्जनों भगवान का चिंतन करना पड़ता है, किसको, जो शरण नहीं हुआ उसको, शरण हुआ उसे याद करे क्या हुआ, याद आती है, बच्चा समझता नहीं, पर माँ माँ माँ माँ करता है, माँ माँ एक और माँ है कैसे है? तो एक ही बात है, इस तरह से शरणागति के लिए कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र बात नहीं, मौज रहती है हरदम, अरे अपने ही मौज रहती है, नहीं वो कहते हैं चिंता दुख की बात है, जाओ भगवान मस्ती से सबको कहता है निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, एक भगवान की सेवाओं का आश्रय, एक आश्रो एक बल, एक आश्र विश्वास, एक राम घर श्याम सातन गुरु हरदम मस्त रहे, हरदम मौज में रहे, कभी चिंता होती नहीं। आज तक आता है कि भगवान के रहते हुए मन चिंता करे, चिंता करे, जिसने जन्म लिया, जिसने सुन दिया, मेहमान सोची लोग मेरा अंश है, मेरा है, भगवान कहते मेरा है, तुम हाँ क्यों नहीं कर देते यार, केवल हाँ मारा गया, हाँ हाँ मारा ठीक है, तो मेरे हाँ हाँ हाँ हाँ गया, केवल हाँ कह दो, हाँ हाँ घर का खर्च रहता ही है, घर का खर्च रहता ही है, चिंता की बात ही नहीं है, शोक की बात ही नहीं है, शंका है ही नहीं, भय की बात ही नहीं, चला निश्चित ऐसी बात साल में कही है, सबका सार बात होता है, सब क्या है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, और ध्यान योग है, चार बातों का मतलब विशेष गीता में आया है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता ऋणा श्रेयो वितिसया, ज्ञान अध्याय स्कंध के बीसवें श्लोक में तीन बताए, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता तीन योग बताए, कर्म योग उस वहां पर पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, तीन योग बताए, गीता में भी ध्यान योग और बताए, ध्यान और तीन चार बता दिया, कितनी बताओ है तीनों के अंतर्गत सब भी योगास्तोगा, संसार में संपूर्ण मनुष्यों का कल्याण हो जाए, इस कल्याण के लिए तीन योग बता दिया, अब तीन योग हो गए निश्चित उपयोग, ये तीन योग है, एक ध्यान योग का, ऐसे सब हो जाएगा, कोई बात पूछो भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान गीता जानने, वो गीता जी में जो काम गीता में वर्णन नहीं आया है, नहीं जिसका वर्णन गीता में नहीं है वो काम भी कैसे करना चाहिए, गीता से आ जाएगा, हम वचन आ जाएगा, किसी वर्णन नहीं है, जैसे ब्याह का वर्णन नहीं है गीता में, ब्याह का ऐसा विस्तार से वर्णन नहीं है, परंतु ब्याह कैसे करना चाहिए, कैसे क्या करी आ जाएगी, जो गीता में नहीं बताया वो भी, क्योंकि स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित, ऊपर वाली बता दी ने सामने स्वार्थ का त्याग और संपूर्ण का हित, तेपरा प्रवंति मामे व सर्वभूते रता, प्राणी मात्र का हित करना, किसी का हित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, बुरा नहीं करना इससे हित करना आरंभ होता है, बुरा नहीं करना बस, किसी को बुरा नहीं करना, कोई भी हो कैसे ही हो किसी का बुरा नहीं करना, एक बात किसी को बुरा नहीं करना, फिर आनंद होगा, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, खुशी खुशी, प्रसन्न है आनंद, चलते फिरते उठते बैठते सब समय याद रहेगा भगवान के हैं, अरे भगवान के हो गए, अरे हो नहीं गए बहम मिट गया, बहम मिट गया, भगवान के रूप में थे ही, भगवान ने स्वीकार कर लिए हमारा प्रेम लिया, हमारे शंका ले गई, वो शंका ही मिटा गई, वो हमारे मिट गई, हम भगवान के हैं, निश्चिंत हो गए, अब करना कुछ नहीं रहा, अब तो एक ही भगवान है, भगवान ही आज्ञा का पालन करना, अर्जुन ने अंत में यही कहा, अर्जुन को भगवान ने पूछा, तुमने एकाग्रता का गीता सुना कि नहीं सुना, बताओ। और अज्ञान नष्ट बात नहीं, दो बातों से कहते मोह नष्ट, मोह नष्ट हो गया। अरे गीता सुना है कि नहीं, ऐसा उत्तर नहीं दिया। गीता सुनने का अर्थ क्या? गीता सुनाएगा तो मोह नष्ट हो जाएगा जरूर, गीता सुनाना नहीं है, सुना दो मोह नष्ट होना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि महाराज गीता तो मैंने सुनी, पर मेरा मोह नष्ट आप ही कृपा से, जो कृपा से काम होता है वो भाई ऊपरी बातों से नहीं होता, भीतर से भगवान की कृपा लगा लग प्रेम प्रेम स्नेह एकता भरी हुई है। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय, ये ब्रह्म स्वरूप है, परम विद्या है, ऊंची विद्या है, अलोक विद्या है, विशुद्ध विद्या है, विलक्ष विद्या है गीता। गीता ज्ञान हुआ सर समाज त्रिलोकान पाले हूँ, गीता के ज्ञान से देख के त्रिलोक का पालन करता हूँ, मैं सब काम करता हूँ गीता में ज्ञान देख के, गीता में मस्त रहता हूँ। भगवान गीता के ज्ञान में मस्त रहते हैं, वो गीता का पूरा तो भगवान जाने और कीर्ति जानते कुछ तो कुंती सूत्र अर्जुन जानता है, और अन्य श्रवण सूत्र से कानों से सुन करके वर्ण करते हैं। रजार की भगवान गीता जाने ऐसा अर्थ है, शरण क्या शरण, सब सार आ गया, सब सार बात गीता पर है संत हुए तो सर्व को यह तम हुआ परम वचन, वो परम वचन है। भाई लोगों को बहनों को खुश हो जाना चाहिए, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। एक बात बताई थी ना, बताई थी यहाँ का कलकत्ता का एक भाई गया नवद्वीप, तो वो सत्संग करना है फालतू बात कर रहा था, वहां गया तो वहां ठहरा हुआ था, तो वहां माताएं बहुत सी करती कीर्तन, कीर्तन में माया क्या क्या देती, तो वहां बैठ गया बाद भी कहता सुनो ये बस तुम मेरी शरण हो जा, अब हम सर्व होते प्राणी मात्र से निर्भय कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। सखदेव पर बनना है, एक बार शरण हो जा, एक बार कितनी शुभ बात बताई, सखदेव पर बनना है एक बार, तवास भी नहीं जा सकते, याचना करें हे नाथ मैं आपका हूं, ऐसी याचना करता है। अवयम स्वरूप देव दिता दे मामा, एक बारी अरे बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, अरे एक बात में सब आएगी बाकी नहीं रही, मैंने समझा एक ही बात है, एक बारी करना है तो दो बार क्या करे, अपने आप को शरण दो बार क्या करे, एक बार कह दिया एक बार सब कुछ हो गया, तो अपने मकान में जाकर हाथ जोड़ गए ऊपर आध वाले रहने वाले दूसरे को यही देखे हमारा आज ये कहा कि मेरी शरण हो जाए, ऐसे कहा करिए मैं आपके शरण सच्चे ऐसे अपने हृदय में कोई बात बाकी नहीं लगी, शहरे क्या करिए दबा बनी दंडोत करी तो कदर मैं आपको होगा, एक वही कहना था फिर याद हुई बात ही नहीं। कलकत्ते में आया कहीं क्या करते रहते तमाशा देख रहे, तमाशा देखने गया तो सत्संग लग गया अच्छे सुनना लग गया, फिर मन में विचार आया रे मैं तो सत्संग करता ही नहीं था, ये करने वाले में कहते बोले ऐसे बात क्यों समय बर्बाद करे, सत्संग तो बड़ी बढ़िया चीज है, कल भोज में नौकर रह गया, क्या खुद ने सुनाई है खुद बात, आप जानते हैं बहुत यहाँ लोचुदाम जी, लोचुदाम जी बात है। सत्संग हो जाता रात्रि में मेरे को सुनाया करते, सत्संग उठ जाता तो मेरे बहुत सुनाते, मैं घूमटे में पीछे रहता था, मेरे घूम भी जाता था भाई सुनाते थे। तो ऐसी बात है, भगवान के चरण सुन हो जाए फिर याद भी नहीं रहा उसको, फिर बेचारी क्या बात हुई, ये बदल गया जीवन, एक केवल एक है नाथ आपके चरणों में शरण हो, इतना मात्र कहने से बदल गया सब जीवन ही बदल गया, सब भगवान मय हो गया, भगवान का ही हो गया बस। इसी तरह से आप भगवान के हो जो हे नाथ मैं आप अपने हो कहने में आप अपनी तरफ से फल मत रखो बस, हो जाएगा आप ठीक हो जाएगा। फिर ये याद रखो जहां कमी दिखे वो दूर करो, ये सावधानी विशेष रखो, लोचनाम जैसे विशेष रखो सावधानी बस, अब यहां तो भगवान में हो गए। हर समय मत रहो, हर समय खुश रहो, भगवान के हम भगवान के भगवान के भगवान। फिर देखो तमाशा है, देखो निर्भय हो तमाशा, ऐसी बात है तो भगवान के चरणों में शरण हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई। जितने शास्त्र में साधन बताए हैं अलग अलग, सब साधनों का सार है बता रहे सर्व गुह्यतम भूय शरण में परम बसा, तो भूय का तो मैंने कहा है अपने कहा है मत्स्य सतम हुआ मत्स्य मत पदार्थ मत पदार्थ शास्त्र मत बंदे हूँ मेरे में से तुम ऐसा बिघन सब दूर हो जाएगा, पाप सब दूर हो जाएगा, मैं उद्धार कर दूंगा, सब तरीका है। इस बात से सब गुहतम सब गुहतम सोच का ही नहीं कहा और शरणागति कही है, इस बात से भूय सुन परम बचा, जितने वचन है जितने वचन सबके सब शेष है पर स्वामी परम बचा परम वचन है ये उसे भूय महाबाहो सुनमे परम देव प्रिय बना हित काम में यहाँ पर हित कामना से दसवा अध्याय में कहा भूय महाबाव सुनमे वसुन से, क्योंकि मन मना भाव पहले था नौवे अध्याय में कह चुके तो भूय कहा, अब फिर भूय कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो वैद्याजी बहुत और वही श्लोक बस भी जगह है यहाँ पर कहा मन मना भाव मत भक्तो वैद्याजी बहुत माँ में वैसे युग थे महात्मा ने मत बनाया ना माँ में वैसे शक्तन थे प्रति जाने प्रियोशी में तो मेरे प्रिया प्रति होता हूँ प्रति जाने प्रति जाने प्रति जाने प्रति होता हूँ प्रतिज्ञा करता हूँ तो भगवान की प्रतिज्ञा है ना उनसे भी भक्ति प्रतिज्ञा तेज है, क्योंकि अभी काम पड़ेगा तो विष्णु से प्रतिज्ञा की अरे हाथन शत्रु हूँ भगवान ने कहा कि मैं शत्रु नहीं रहूंगा ऋषि कहते हैं सब ने पवन थोड़े है आप दोगे नहीं जो हरे हाथन शत्रु आओ भगवान ने हाथ सुने नाजो जन्ना गंगा जन्ने को अरे शांतनु सुतन का शांतनु को बेटा नहीं एक चबक लेके थोड़े तो रथ से कूद कर अरे सुन क्या करता है मेरे हाथ बंद कर दिया ऐसे रथ भजिया बड़े ही मन से भीषण में क्या करता है भीषण से मेरे घुस में पधारो पधारो महाराज रथ से आज त्रिलोकी में मेरा विजय हो गई भगवान सत्य इस बात से कहते परिजन है प्रयोग के, तू मेरा प्यारा है, प्रतिज्ञा करता हूं मैं भगैया। बकरी की प्रतिज्ञा के सामने भगवान की प्रतिज्ञा में भी हृदय हो जाए, यो टाल कोई नहीं सकता, किसी शक्ति नहीं टाल दे, ऐसी परिजन है प्रयोग, तू मेरा प्यारा है। भगवान ने कह दिया था अभी अर्चे तुम आकार मेरी बात नहीं करेगा तो दस हो जाएगा। हजूर घबरा गए, भगवान का भगत हो जाए तुम्हारा। भगवान कहते हैं न सब कैसे हो जाएगा मेरा, न मैं भक्त पढ़ने से थे, मेरे भक्त का विनाश होता ही नहीं, कैसे विनाश हो जाएगा, तो विनाश होता है। न सोचेसी तो न सोचेसी, भगवान की बात नहीं सुनेगा, किसी नहीं सुनेगा और किसी मानेगा, ऐसी बात है। तो भीष्म जी की प्रतिज्ञा के सामने भगवान की प्रतिज्ञा भी झूठी हो गई, ऐसे भगत ने कह दिया प्रजाने प्रियोशी ने, सब धर्मांतरम एकम सुखम नजर चिंता की बात है ही नहीं। इस वास्ते भाइयों मस्त हो जाओ, चलते फिरते उठते बैठते ये भात भीतरों का भगवान हो गए। जैसे आपकी कन्या ब्याह दिया, ब्याह के बाद में वो कहीं रहे कैसे रहे, वो विवाहित हो गई, उस वक्त कुमारा मना करा गया, अब कृष्ण जी हो जाए वो कुआरी नहीं होती। इस तरह से हम तो भगवान के हो गए, अब भगवान के हैं रात और दिन, बिना कहे सुने स्वाभाविक सत्य हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसे समझ करके मस्त हो जाए हरदम। कोई भी काम हो, कभी भी हो, कहीं भी निश्चित रहता है, धन निश्चित निर्भय रहता है, चिंता दीन दयाल सुधार, विधि में शंका नहीं होती, संदेह नहीं होता, शोक नहीं होता, पूछ नहीं होता, भय नहीं होता, निर्भय हो जाता है, ये पहचान है। मैं काम ये है कहीं भी अपनी गलती हो तो चट सुधार करो, अपनी गलती दिखे तो सुधार कर दो, जहां दिखे वही सुधार कर दो, जहां दिखे वही सुधार, फिर निश्चिंत हो जाओ, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत पक्का एकदम भगवान के हो गए, सब भाई बहन सब भगवान के हैं, हे नाथ हम आप हो गए। सदैव आप गए हैं, थे आप गए, अब क्या हुआ, नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा हो, याद आ गई, याद याद आ गई, याद का अर्थ क्या होता है, स्मृति लगता है, याद होता है कि बात तो पहले से थी, भूल गए थे, भूल गए, स्मृति लगता, स्मृति और लब्ध दो शब्द है, एक स्मृति एक लब्ध, स्मृति मिल गई, ये लब्धा शब्द है ना, ये बहुत बढ़िया है, इसका बढ़िया पर्याय हिंदी में नहीं आया है, हिंदी में प्राप्त हो गया आता है, मारवाड़ी में आता है, पंजाबी में लंबी, उसमें लाठी जोधपुर का है, लाठी लंबी बीकानेर का है, तो लंबी पंजाबी है, तो लाठी बीच बीच में हिली बात, इसका बढ़िया बढ़िया यानी है, सृष्टि लगता अब स्मृति प्राप्त होगी, अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अनुभव जन्य और ज्ञान स्मृति न हुए, अनुभव क्या कि मैं भगवान का हूँ ये याद आ गया, ये कोई नया थोड़ा ही हुआ है। अभी भगवान का हुआ हुआ ऐसी बात नहीं, भूली थी मैं कहाँ का हूँ, कौन हूँ, कैसे हूँ, पता ही नहीं था। याद आ गया मैं तो भगवान का हूँ, भगवान का काश में हूँ, भगवान का है, याद आ गया। मौत हो गई भाइयों से चलो याद आ गई अपने तक मन में, तो स्मृत याद नहीं नष्ट हो गया स्मृति करता। सतोष्मी गत संदेह, सतोष्मी गत संदेह, पहले अंदर संदेह था दाजे मैं यदि बंद हो जाएगी हूँ, हम जीतेंगे वे जीतेंगे क्या क्या होंगे, अब क्या जीतने में हारने मतलब क्या, न जीतने से मतलब है न हारने से मतलब है, भगवान के चरणों को शरण हो गए बस, अब सब बहुत जब हार है तो जीत है, जीत है तो जीत है, जीत जीत है, भगवान के चरणों को शरण हो गया। इस तरह भाइयों भगवान के चरणों को शरण हो जाओ, सार बात है, सिद्धांत एकदम पक्की सच्ची बात है। नारायण नारायण नारायण।